Yeah. Raja, Bohemia, Guri Candy, Guri Candy, Guri Candy, Suki, Musical Doctors. Guri Candy baby, pehla Jaguar le lo, fail jinna marzi pyaar le lo, pyaar le lo. Candy wali main shakeen, ek wigi ek jean, suit bitte yaar shahi jaal le lo. Guri Candy baby, pehla Jaguar le lo, fail jinna marzi pyaar le lo. Candy ona jir main vi haani karni jinna jir tuse dollar di shaani karni kudi candy kudi candy nahi karni ha nahi karni aankhe ad vich gar den chhad jaungi mainu kis cheez to bina nahi karni mere nakhre wala sir paar le lo phir jinna marzi pyar le lo kudi candy baby pehla Jaguar le lo phir jinna marzi pyar le lo. Bhai sodi model lagdi model town ch rendi o chote mote lokan na na mile nale choti moti gaddi ch ni bendi nale nazar ni aandi unnu meri hor koi kamyabi dasso kitho leke aava main Jaguar di chabi bina led headlights te tenu pyar mera disse nazar aavi hun mitro dil mera tod ke kendi sher kuma mainu sunroof khol ke मैं अथरू छुपा के उदा दिल पर लहू में डोल के सोड़िए बे सानू की लगे Jaguar तो वे जट्टा दा दिल बड़ा हुंदा किसी भी कार तो पर छड़ मेरे दिल दी तेरे मेरी सौ तेरे शिकवाणी होना मेरे प्यार तो कहंदी सोड़िया जट्टा दा दिल बड़ा हुंदा ए मैं लगदा है जट अग लागे तुरगी इस गल दी सी देर सारी बेच दी जमीन जट जट्टा दे मुंडे दा जगा के तुरगी ਲੈਤੀ Jaguar ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੂ Jaguar ਲੈ ਲੋ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ Jaguar ਲੈ ਲੋ ਫੇਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲੋ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੀ ਪਹਿਲਾਂ Jaguar ਲੈ ਲੋ ਫੇਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲੋ Musical Doctors.